เรื่องแปลกๆเกี่ยวกับการระลึกชาติเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องนางส้มกรุ่นระลึกชาตินะครับไปแต่เล่านานแล้วเอาเดี๋ยววันนี้เล่าใหม่ก็ได้คือนายหวานกับนางอุบเนี่ยเป็นสามีภรรยากันทั้งสองก็มีนิวาสสถานอยู่ที่บ้านบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็ครองชีวิตด้วยกันมานานแต่ก็ไม่มีลูกก็ทำให้ขาดความสมบูรณ์ในครอบครัวไปอย่างหนึ่งทั้งสองคนต่างก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงได้ไม่มีวาสนาจะได้ลูกมาชื่นชมเหมือนกับชาวบ้านเขาวันหนึ่งเพื่อนของนางอุบมาชวนให้ไปหาอาจารย์ทำพิธีกินยาแก้โรคแก้กรรมที่วัดเขาแก้วเพื่อว่าอาจจะมีบุญวาสนาตั้งครรภ์มีลูกกับเขาบ้างนางอุบก็เห็นด้วยก็เลยไปที่วัดเขาแก้วพิธีนี้ก็ทำกันบริเวณป่าช้าของวัดหลังจากทำพิธีกินยาแก้โรคกรรมได้7 วันนางอุบก็เกิดสังหรณ์ใจประหลาดพิกลพอดีกับเพื่อนคนเดิมมาหาอีกก็ปรารภกับเพื่อนบอกว่าข้าไม่ค่อยสบายใจเอาเลยตั้งแต่กลับจากป่าช้าวัดเขาแก้วแล้วมันคอยจะคิดอยู่ร่ำไปว่าถ้าหากว่าผีที่ป่าช้ามันมาเข้าท้องขอเกิดเป็นลูกข้าเนี่ยข้าจะทำไงอ่ะเพื่อนก็หัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขันก็บอกว่าคิดอะไรไม่เข้าท่าไม่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองต่อมาอีกเดือนกว่าปรากฏว่านางอุบตั้งครรภ์ขึ้นมาจริงๆทำให้นายหวานนางอุบก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งพอครบกำหนดคลอดนางอุบก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงมีผิวขาวน่ารักน่าเอ็นดูสมใจปรารถนาก็ตั้งชื่อให้ว่าส้มกรุ่นแม่หนูส้มกรุ่นก็เจริญวัยเติบโตตามวันเวลายิ่งผ่านไปยิ่งโตผิวก็ยิ่งขาวผิดแผกไปจากผิวเนื้อของพ่อแม่ซึ่งออกจากคล้ำจัดตามลักษณะคนไทยแท้กิริยาท่าทางก็แสดงออกไปในทางลูกจีนทั้งที่นางอุบอบรมสั่งสอนกิริยามารยาทแบบไทยๆอีกทั้งอาหารการกินก็ชอบกินอาหารรสจืดๆแบบอาหารจีนก็เป็นที่น่าประหลาดใจของพ่อแม่แม่หนูส้มกรุ่นอายุได้4 ขวบกว่าในหวานผู้เป็นพ่อก็เกิดล้มป่วยกระทันหันอาการสุดหนักอย่างรวดเร็วแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตในวัยที่ไม่สมควรจะสิ้นอายุไขทำให้นางอุบและญาติพี่น้องโศกเศร้าเสียใจอะไรหากันเป็นเวลานานทีเดียวเมื่อแม่หนูส้มกรุ่นมีอายุได้5 ขวบนางอุบซึ่งเป็นแม่ก็พยายามหัดให้ลูกสาวตัวน้อยรู้จักช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆในบ้านเพื่อจะปลูกฝังอุปนิสัยเป็นคนขยันขันแข็งตั้งแต่เล็กๆวันหนึ่งนางอุบก็ใช้แม่หนูส้มกรุ่นทำงานหลายอย่างติดๆกันก็ทำให้ลูกสาวตัวน้อยไม่พอใจพูดออกมาด้วยถ้อยคำซึ่งไม่คิดว่าจะได้ยินก็บอกว่าแม่อย่าใช้หนูให้มากนะเดี๋ยวหนูก็กลับไปอยู่บ้านของหนูซะหรอกหนูไม่ใช่ลูกของแม่นะหนูเป็นลูกเท่าแก่โรงยาฝิ่นที่พยุหคีรีก็รวยจะตายนางอุบได้ยินลูกสาวพูดชัดถ้อยชัดคำตกตะลึงเลยครั้นได้สติก็ถามลูกว่านี่หนูพูดจริงๆเหรอแม่หนูส้มกรุ่นก็ยืนยันว่าพูดจริงถ้าอย่างนั้นหนูบอกแม่สิว่าหนูเป็นใครล่ะหนูชื่อเน็กเอ้ยเตี่ยชื่อเฮงแม่ชื่อส่วนบ้านหนูอยู่อำเภอพยุหะหนูตายเพราะว่าหัดขึ้นในปากแล้วมาเกิดกับแม่ได้ยังไงอ่ะก็หนูวนเวียนอยู่ในป่าช้าวัดเขาแก้วแหละหนูเห็นแม่เข้าไปทำพิธีในป่าช้าก็ชอบแม่รักแม่ก็เลยเกาะชายกระเบนแม่มานางอุบนี่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวนึกไปถึงตอนที่ตนเกิดสังหรณ์ประหลาดแล้วก็ปรารภกับเพื่อนสนิทถึงความกลัวว่าผีจะมาขอเกิดในท้องในที่สุดมันก็เป็นจริงๆอย่างที่สังหรณ์นางอุบก็ซักไซ้ไล่เลี้ยงลูกสาวตัวน้อยอยู่นานหนูส้มกรุ่นก็ตอบคำถามได้อย่างชัดเจนไม่ได้ส่อวี่แววว่าจะพูดเพ้อเจ้อไร้สาระตามประสาเด็กก็ทำให้นางอุบผู้เป็นแม่ก็เชื่อว่าลูกสาวนี่ระลึกชาติได้แน่เรื่องที่แม่หนูส้มกรุ่นระลึกชาติได้ถึงอดีตชาติเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องมหัศจรรย์คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มาสอบถามเด็กน้อยด้วยความอยากจะรู้ซึ่งแม่หนูส้มกรุ่นก็เล่าให้ฟังไม่มีผิดพลาดคาดเลื่อนไปจากที่เล่าให้แม่ฟังมาก่อนแล้วเรื่องนี้ก็ขยายความกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ไปถึงหูของนางส่วนภรรยาของเฒ่าแก่เฮงนางส่วนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าลูกสาวของนางจะไปเกิดใหม่เป็นลูกของนางอุบดังนั้นนางส่วนก็เลยอยากจะพบกับเด็กหญิงคนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงแค่ไหนก็ปรึกษากับเฒ่าแก่เฮงผู้เป็นสามีว่าจะเดินทางไปพบเด็กหญิงส้มกรุ่น เท่าแก่เฮงก็เห็นด้วยอนุญาตให้นางส่วนเดินทางไปยังบ้านบางม่วงซึ่งเป็นที่อยู่ของเด็กหญิงส้มกรุ่นเท่าแก่เฮงกับนางส่วนอยู่บ้านพยุหคีรีอำเภอพยุหคีรีนี่ห่างจากบ้านบางม่วงบ้านของนางอุบก็ประมาณสัก50กิโลเมตรทางสัญจรติดต่อกันสะดวกที่สุดก็คือทางเรือดังนั้นนางส่วนพร้อมกับญาติพี่น้องก็ใช้เรือสำปั้นเป็นพาหนะเดินทางออกจากพยุหคีรีมุ่งหน้ามาสู่บ้านบางม่วงตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสางตกเข้าบ่ายเรือสำปั้นของนางส่วนก็เข้าเขตบ้านบางม่วงคนแจวซึ่งผลัดเปลี่ยนกันอ่อนล้าเพลียแรงเพราะว่าต้องแจวไม่ยอมหยุดนางส่วนก็ให้แวะพักที่ศาลาท่าน้ำโดยไม่รู้ว่าศาลาท่าน้ำแห่งนี้อยู่ในเขตสวนของนางอุบห่างจากบ้านนางอุบประมาณสัก200เมตรเห็นจะได้ขณะที่นางส่วนกับญาติกำลังนั่งพักเหนื่อยบนศาลาท่าน้ำแห่งนั้นก็มีเด็กผู้หญิงอายุ5ขวบผิวขาวอวบอ้วนน่ารักเดินเข้ามาที่ศาลาท่าน้ำแล้วตรงเข้ามากอดนางส่วนโดยไม่มีท่าทางลังเลกระดากอายแม้แต่น้อยซึ่งผิดวิสัยเด็กวัยนี้ที่จะแสดงกิริยาดังกล่าวกับคนแปลกหน้าแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเรียกนางส่วนว่าแม่อย่างสนิทสนมนางส่วนกับญาตินี่ตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าจะพบกับเหตุการณ์อย่างนี้ก็ถามว่าหนูชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเด็กก็บอกว่าชื่อส้มกรุ่นอยู่บ้านแม่อุบชาติก่อนนี่ชื่อเน็กเอ้ยเป็นลูกสาวแม่ส่วนจำไม่ได้เหรอเสร็จแล้วเด็กก็ถลกผ้านุ่งขึ้นมาให้ดูปานแดงที่โคนขาอ่อนพร้อมกับบอกว่าตอนที่หนูตายแม่ส่วนทำตำหนินี้เอาไว้ไม่ใช่เหรอทีนี้นางส่วนร้องไห้โฮเลยเพราะตัวเองจำได้แม่นยำว่าตอนที่ลูกสาวที่ชื่อเน็กเอ้ยตายใหม่ๆนางได้ใช้ชาติแดงแต้มตรงโคนขาอ่อนเอาไว้จริงๆนางส่วนก็กอดจูบเด็กหญิงส้มกรุ่นไม่ยอมปล่อยพร่ำรำพันว่าหนูเป็นลูกแม่จริงๆแม่เชื่อแล้วว่าเป็นเน็กเอ้ยลูกแม่ก็พลอยทำให้ญาติพี่น้องที่มาด้วยกันร้องไห้ด้วยความปิติตื้นตันใจกันทุกคนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลังจากนั้นนางส่วนก็อุ้มเด็กหญิงส้มกรุ่นไปที่บ้านนางอุบก็พูดจากันถึงเรื่องเด็กหญิงส้มกรุ่นระลึกชาติได้นางอุบก็เล่าว่าทุกเช้าเนี่ยเด็กหญิงส้มกรุ่นจะต้องไปโรงเรียนอนุบาลแต่ว่าเช้าวันนี้เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเข้าไปหยิบเสื้อผ้าชุดที่สวยที่สุดของตัวเองแต่งตัวเองนางอุบเองก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วก็คิดไม่ถึงว่าลูกสาวตัวน้อยจะหลบลงจากบ้านไปหาแม่ในชาติก่อนของตนถึงศาลาท่าน้ำเหมือนกับล่วงรู้แล้วว่านางส่วนจะจอดเรือขึ้นไปพักที่ศาลาท่าน้ำที่ว่านางส่วนได้ขออนุญาตพาเด็กหญิงส้มกรุ่นกลับไปที่บ้านพยุหคีรีเพื่อขอพิสูจน์ให้กระจ่างชัดไปเลยว่าเด็กหญิงส้มกรุ่นในชาตินี้ก็คือเด็กหญิงเน็กเอ้ยในชาติที่แล้วซึ่งตายเพราะว่าเป็นหัดขึ้นในปากแล้วก็ลำคอจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุได้5ขวบตอนแรกนางอุบไม่ยอมเพราะว่ารักลูกพร้อมกันนั้นก็กลัวว่านางส่วนและเท่าแก่เฮงจะเข้าใจผิดคิดว่านางสอนลูกแกล้งให้ทำเป็นระลึกชาติได้เพื่อหวังจะได้สมบัติจากพ่อแม่ชาติก่อนแต่ว่านางส่วนในญาติพี่น้องยืนยันว่าไม่เคยคิดอกุศลเช่นที่นางอุบหวาดระแวงมีแต่เจตนาบริสุทธิ์ประการเดียวอีกทั้งยังช่วยกันอ้อนวอนขอร้องนางอุบอยู่นานนางอุบถึงได้ยอมใจอ่อนออกปากอนุญาตให้พาเด็กหญิงส้มกรุ่นไปได้แต่ให้อยู่ได้แค่7วันเท่านั้นจะต้องพาลูกสาวของนางกลับมานางส่วนก็รับปากสัญญาเป็นมั่นคงดังนั้นนางส่วนก็พาเด็กหญิงส้มกรุ่นกลับไปพยุหคีรีพร้อมกันเมื่อเด็กหญิงส้มกรุ่นเดินทางไปถึงบ้านเดิมในชาติที่แล้วก็แสดงความทรงจำออกมาอย่างถูกต้องทุกอย่างเช่นชี้ไปที่เรือนหลังเก่าว่านั่นน่ะบ้านหนูครั้นนางส่วนอุ้มเข้าไปในบ้านหลังที่ปลูกใหม่เด็กก็ชี้ไปที่เท่าแก่เฮงก็บอกว่านั่นเตี่ยหนูเด็กหญิงส้มกรุ่นจำได้แม้กระทั่งต้นฝรั่งหน้าบ้านที่เคยปีนป่ายเล่นครั้งที่ยังเป็นเด็กหญิงเน็กเอ้ยของเล่นแล้วก็ที่นอนของตัวซึ่งนางส่วนยังเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกก็ชี้ได้ถูกต้องแม่นยำรวมทั้งญาติพี่น้องเด็กก็จำได้ทุกคนเท่าแก่เฮงนางส่วนแล้วก็ญาติพี่น้องเชื่อโดยไม่มีความลังเลสงสัยแม้แต่น้อยว่าเด็กหญิงส้มกรุ่นในชาตินี้ก็คือเด็กหญิงเน็กเอ้ยในชาติที่แล้วอย่างแน่นอน เด็กหญิงส้มกรุ่นอยู่กับครอบครัวในอดีตชาติของตนครบ7วันนางส่วนก็จำใจต้องนำกลับไปคืนให้นางอุบตามสัญญาทั้งที่สุดที่จะรักอะไรนับจากนั้นนางส่วนและเท่าแก่เฮงก็นำมาเยี่ยมเยือนลูกสาวที่มาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงส้มกรุ่นในปัจจุบันก็มาบ่อยครั้นส้มกรุ่นเติบโตเจริญวัยเป็นสาวอายุได้16ปีก็ได้แต่งงานกับนายสถิตนามสกุลจึงวิบูลสถิตแล้วก็ยังนำเรื่องราวในอดีตชาติของตัวเองแม่นยำเหมือนเดิมซึ่งกรณีของนางส้มกรุ่นนี้ออกจะแปลกไปจากเด็กที่ระลึกชาติได้คนอื่นๆเพราะว่าเด็กระลึกชาติโดยทั่วไปจะจำเรื่องราวในชาติก่อนได้ชัดเจนแค่ช่วงตอนเป็นเด็กๆ เท่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาก็มักจะลืมเลือนไปหมดไม่เหลือความทรงจำข้ามภพข้ามชาติอีกเลยต่อมามีศาสตราจารย์ชาวอเมริกันชื่อฟรานซิสสตอรี่แห่งสถาบันค้นคว้าทางจิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียทราบข่าวการระลึกชาติได้ของนางส้มกรุ่นก็เลยเดินทางมาสัมภาษณ์แล้วก็บันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับพระภิกษุอีก8รูปแล้วก็ชาวบ้านหลายคนเป็นประจักษ์พยานศาสตราจารย์ฟรานซิสได้ตั้งคำถามนางส้มกรุ่นผ่านล่ามเป็นข้อซึ่งนางส้มกรุ่นก็ตอบเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอดีตชาติของนางชื่อเน็กเอ้ยพ่อชื่อเฮงแซ่โซแม่ชื่อส่วนพ่อเป็นเท่าแก่เจ้าของโรงยาฝิ่นอยู่ที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ตายเพราะว่าเป็นหัดขึ้นในปากแล้วก็ลำคอเมื่อมีอายุได้5ขวบหลังจากสิ้นใจตายแล้วรู้สึกว่าตัวเองเบาหวิวไม่มีน้ำหนักอยากไปไหนก็ลอยวูบไปเลยตอนตายใหม่ๆยังวนเวียนอยู่ในบ้านของตัวเองเห็นร่างของตัวนอนนิ่งอยู่บนเตียงนอนพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนในบ้านอยู่รอบๆเตียงร้องไห้รำพันเสียงระงมไปหมดคนที่ร้องไห้กี่คนนี่จำชื่อได้หมดเห็นตลอดไปจนถึงการอาบน้ำศพนำศพบรรจุโลงแล้วก็หามโลงศพไปป่าช้าวัดเขาแก้วเมื่อถึงป่าช้ามีการทำพิธีทางศาสนาทำอย่างไรก็เฝ้าดูอยู่จนกระทั่งฝังศพเรียบร้อยนางส้มกุลเล่าให้ศาสตราจารย์ฟรานซิสฟังว่าตนเองวนเวียนอยู่ระหว่างป่าช้ากับบ้านตลอดเวลาตอนนั้นรู้แล้วว่าตัวเองตายแต่ว่ารู้สึกเฉยๆไม่เสียอกเสียใจอะไรนางส้มกรุ่นอธิบายไว้ในบันทึกว่าในป่าช้ามีบ้านเรือนที่พักอาศัยเหมือนกับบ้านเรือนของคนทั่วไปอย่างที่เห็นอยู่นั่นแหละบ้านแต่ละหลังมีเจ้าของอยู่อาศัยเป็นของใครของมันบางบ้านมีขนาดเล็กบางบ้านมีขนาดใหญ่มีลักษณะโอ้อาสวยงามแตกต่างกันไปผู้ที่อยู่ในบ้านไม่มีการหุงข้าวทำกับข้าวเวลาที่หิวจะปรากฏอาหารขึ้นมาเองที่บนโต๊ะหรือว่ามีวางไว้ในภาชนะหน้าบ้านครั้นกินอิ่มแล้วอาหารก็จะหายไปได้เวลากินเมื่อไหร่อาหารก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่อีกนางส้มกรุ่นเล่าต่อไปว่าส่วนพวกที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยก็มีไม่ใช่น้อยพวกนี้ตัวสูงๆผอมๆหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเวลากินอาหารก็มายื้อแย่งกินกันที่ลานวัดด้วยความหิวโหยนางเข้าใจเอาเองในเวลานั้นว่าพวกที่ไม่มีบ้านเรือนอยู่ไม่มีข้าวปลาอาหารกินเองคงจะเป็นคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ครั้นตายไปแล้วจึงมารับทุกข์ทรมานอดอยากหิวโหยอย่างนี้เวลามีใครทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลมาให้จึงจะได้กินสักทีนึงแล้วก็ต้องยื้อแย่งกันโอลหม่านเป็นที่น่าอนาถน่าเวทนาส่วนตัวนางส้มกรุ่นนั้นไม่อดอยากเดือดร้อนอะไรเพราะว่าแม่ส่วนนี่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ตลอดเวลาและนางก็ได้รู้เห็นได้รับส่วนกุศลนั้นทุกครั้งไปนางส้มกรุ่นเล่าว่าระยะหลังๆนางไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่แต่ในป่าช้ารู้สึกสบายดีแล้วก็มีความสุขสนานรื่นเริงเพราะว่ามีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคนวันหนึ่งนางและเพื่อนเหมือนกับถูกอำนาจบางอย่างบังคับให้ออกมาจากป่าช้าออกมาแล้วจะต้องไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นสถานที่ไหนระหว่างทางเพื่อนๆที่มาด้วยกันหายไปทีละคน2คนจนกระทั่งเหลืออยู่ตัวคนเดียวเพื่อนคนนี้บอกกับนางส้มกรุ่นว่าจะไปเที่ยวกรุงเทพต้องไปเกิดที่นั่นเสร็จแล้วก็แยกทางไป นางส้มกลุ่นเหลืออยู่คนเดียวก็รู้สึกใจหายและว้าเหวเป็นที่สุดแต่ก็จำต้องมุ่งหน้าต่อไปด้วยอำนาจลึกลับบังคับมารู้สึกตัวอีกครั้งพบว่ากำลังอยู่ในภพอันสว่างสวยเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวภูมิประเทศสวยงามสุดพรรณนายากจะหาคำอธิบายได้ถูกว่ามันสวยงามจับตาอย่างไรรู้อย่างเดียวว่าไม่มีความสวยอะไรในโลกมนุษย์เทียบเคียงได้เลยนางส้มกลุ่นอยู่ในภพนี้ซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นภพสวรรค์ได้ครู่เดียวก็มาปรากฏตัวอีกครั้งในภพนรกซึ่งมีบรรยากาศแตกต่างเป็นตรงกันข้ามที่นั่นมีคนเข้าแถวกันยาวเหยียดแต่ละคนท่าทางเศร้าหมองไม่พูดจาวิสาสะกันเลยแล้วก็มีนางส้มกลุ่นอยู่ในแถวด้วยมียมบาลรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาน่ากลัวใส่เสื้อสีแดงกางเกงแดงเรียกตัวคนในแถวมาจดชื่อเป็นคนคนคนที่ถูกเรียกมาจดชื่อยมบาลจะให้กินน้ำอย่างหนึ่งในจอกทุกคนพอมาถึงลำดับของนางส้มกลุ่นยมบาลก็ยื่นจอกใส่น้ำให้กินแต่นางเกิดกลัวขึ้นมาไม่ยอมกินก็เลยปัดจอกพลัดตกลงไปแล้วก็วิ่งหนีออกจากที่นั่นตั้งใจจะกลับไปยังป่าช้าตามเดิมจากนั้นก็เกิดความรู้สึกวูบไปแล้วก็ตัวเองก็มาปรากฏขึ้นในป่าช้าอีกนางส้มกลุ่นบอกว่านางอยู่ในป่าช้าอีกนานทีเดียวกระทั่งนั้นนางอุบผู้เป็นแม่ในชาตินี้มาทำพิธีกรรมดื่มยาในป่าช้านางเห็นนางอุบก็เกิดความรู้สึกรักอยากจะอยู่ด้วยครั้นนางอุบออกมาจากป่าช้านางก็เกาะชายกระเบียนตามมาเมื่อออกมาพ้นเขตป่าช้ามีความรู้สึกหน้ามืดวูบไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมารู้ตัวจำความได้ก็ตอนที่เกิดใหม่อีกครั้งในชาตินี้นางส้มกลุ่นเปิดเผยเรื่องราวระลึกชาติได้ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานขณะที่นางมีอายุได้35ปีมีลูกชาย2คนผู้หญิงคนหนึ่งกับนายสถิตจึงวิบูลสถิตผู้เป็นสามีอยู่ที่ตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่อำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมครับยายสายเป็นยายคุณสายันที่เล่าเรื่องเนี้ยเล่าบอกว่าพอคุณตาตายเสร็จแล้วที่ดินจำนวน5ไร่ก็เลยตกเป็นของยายสายที่ดินอยู่ใกล้โรงเรียนวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมครับยายสายก็ลงทุนปลูกบ้านเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งในบริเวณที่ดินของแกประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆที่หน้าบ้านของแกเองแกไม่ได้หวังทำเป็นล่ำเป็นสันหรือว่าหวังกำไรเข้าพกเข้าห่ออะไรมากนักเพียงแต่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แทนที่จะนั่งนอนๆอยู่กับบ้านเฉยๆการค้าขายประจำวันของยายสายก็คือขายกล้วยทับกล้วยปิ้งซึ่งเป็นอาชีพพื้นบ้านแบบไทยๆครับปรากฏว่าแกดวงดีขายดีหากินถูกจ้องถูกทางทำให้กล้วยปิ้งที่แกขายนะขายดิบขายดีใกล้ๆที่ดินของยายนะมีโรงเรียนมัธยมวัดไร่ขิงตั้งอยู่ด้วยเด็กนักเรียนทั้งผู้ชายผู้หญิงโรงเรียนนี้เป็นลูกค้าขาประจำอุดหนุนกล้วยแกอุดหนาฝาข้างทีเดียวชีวิตประจำวันของยายสายก็เลยไม่เหงาเพราะว่าอยู่กับเด็กๆคุณสายันมีเวลาว่างก็ไปเยี่ยมยายแกที่บ้านก็ต้องเป็นลูกมือช่วยขายกล้วยทับกล้วยปิ้งชนิดมือไม่ว่างเลยทีเดียวเพราะแกขายดีแต่ก็หมดห่วงไปเมื่อทราบว่ายายซึ่งถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณสายันเคารพนับถือเนี่ยอยู่ดีกินดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักนิดนึงจนกระทั่งวันนึงก็เกิดเหตุพิสดารขึ้นมาจนได้วันนั้นคุณสายันเดินทางไปเยี่ยมยายตามปกติเมื่อไปถึงบ้านแกก็รู้สึกสงสัยแล้วก็นึกสังหรณ์ใจบางอย่างก็รีบสาวเท้าก้าวเดินตรงไปที่กลุ่มนักเรียนซึ่งกำลังยืนวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอยู่ยายแกไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆเตาปิ้งกล้วยอุปกรณ์การค้าขายของแกก็ไม่มีประตูบ้านยายก็ปิดสนิทอ้าวเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ยายไปไหนเสร็จแล้วก็หันไปสอบถามเด็กนักเรียนที่ยืนอยู่แถวนั้นซึ่งเป็นลูกค้ายายทั้งนั้นน่ะ เด็กนักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่าคุณยายขายกล้วยปิ้งนี่ไม่รู้หายไปไหนไม่เห็นหน้าแกมา 7-8 วันแล้วซ้ำรายยังปิดประตูบ้านเงียบอีกด้วยในขณะที่โรงเรียนหยุดพักกลางวันหรือว่าพักประจำชั่วโมงตอนบ่ายๆนี่เคยมาซื้อกล้วยทับของยายเป็นประจำแต่ตอนนี้แกไม่ได้ขายแล้วไม่ทราบเป็นอะไรหรือเปล่าคุณยายก็แก่มากแล้วด้วยเป็นอะไรไปก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าแกอยู่ตัวคนเดียวด้วยคุณสายันได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่รอช้าเอามือดึงบานประตูก็พบว่าข้างในน่ะใส่กลอนแต่ก็ไม่แข็งแรงแน่นหนาเท่าไหร่นักก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปสายอยู่มันทนแรงกระแทกไม่ไหวก็หักสะบั้นประตูบ้านเปิดผางออกที่ตรงกลางห้องปรากฏว่ายายสายกำลังโงนเงนพยุงตัวลุกขึ้นนั่งช้าๆแกนอนหงายเท้าทั้งสองข้างในเหยียดยาวหันปลายเท้าไปทางมุมห้องขวามือแกชันกายลุกขึ้นนั่งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่คุณสายันกับเด็กนักเรียนช่วยกันพังประตูเปิดประตูเข้าไปดูเหตุการณ์ทันพอดีจังหวะนั้นแกรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งด้วยท่าทางกระปรกกระเปรี้ยอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดคุณสายันก็เข้าไปประคองร่างซึ่งซีดเซียวในตาร่วงโรยผิวพรรณนี่ซีดผิดกว่าเดิมเป็นคนละคนเสร็จแล้วก็ถามสาเหตุว่าทำไมยายถึงมานอนกลางห้องแล้วก็ปิดประตูห้องตัวเองถึง 7-8 วันยายแกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่มองซ้ายมองขวาเลือกหลักๆสีหน้าดูตื่นเต้นประหวั่นพรั่นใจยังไงไม่รู้นะแล้วก็อีกประมาณสักอึดใจแกก็พยายามปลอบใจตัวเองให้เข้มแข็งงอเงยหน้ามองดูไปรอบๆ บ้านซึ่งมีคุณสายันกำลังนั่งประคองแกอยู่แล้วก็เด็กขาประจำกล้วยปิ้งนั่งล้อมรอบนะทุกคนก็มีสีหน้าตื่นตระหนกอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมายายแกก็ถามบอกว่า วันนี้กี่ค่ำแล้วเนี่ยฮะ อะไรนะยาย กี่ค่ำแล้ว 12ค่ำอ่ะยาย โอ้ยายหลับไปถึง8วันเต็มๆไม่สบายขายกล้วยทับไม่ไหวนอนหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่กลางห้องนี่แหละไม่รู้สึกตัวอะไรทั้งนั้นมาฟื้นขึ้นมาก็โอ้ยนานทีเดียวเนี่ยตอนที่เองกับเด็กนักเรียนนี่ช่วยกันพังประตูห้องเข้ามานี่เองไอตอนที่ยายตกใจตื่นขึ้นมาน่ะตะกี้จำได้ว่าเดินอยู่บนไม้กระดานแผ่นเล็กๆกว้างขนาดฝ่ามือเดียวกระดานบางๆแผ่นนั้นมันวางพาดข้ามคลองไม่รู้ใครเอาไม้กระดานมาพาดเขาทำแบบง่ายๆตามมีตามเกิดฮะแล้วยายก็เดินบนกระดานแผ่นเล็กๆขนาดฝ่ามือแผ่นนั้นน่ะเดินไม่ถนัดเนื้อที่มันแคบพอมาถึงกลางคลองไม้กระดานมันพลิกก็เลยเสียหลักทรงตัวไว้มาอยู่หงายหลังตกลงมาในคลองเสียงดังโครมพอดีตกใจตื่นฟื้นขึ้นมานี่แหละไอเสียงดังโครมนั่นก็คือเสียงที่หลานแล้วก็เด็กในช่วยกันพังประตูบ้านนั่นเองยายแกเล่าด้วยสีหน้าซีดเซียวเด็กทุกคนก็งงคุณสายันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่ายายนี่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่หรือยังไงหรือว่าสลบไปแล้วเห็นอะไรเป็นตุเป็นตะหรือว่าสาเหตุอื่นเมื่ออดรนทนไม่ได้ขอร้องให้ยายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อที่จะให้หายสงสัยยายแกหิวน้ำแกก็ขอน้ำแก้วหนึ่งแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแกหลับไปพักหนึ่งในวันแรกหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวเดินกระเซาะกระเซิงหลงทางไปไหนก็ไม่รู้กลับบ้านก็ไม่ถูกเดินหลงทางไปพบบ้านใหญ่หลังหนึ่งอยู่บนที่ราบเตี้ยๆมีกำแพงใหญ่โตยายก็เดินเข้าไปที่บ้านหลังนี้เพื่อจะขอน้ำกินเพราะว่าหิวน้ำจนทนไม่ไหวแล้วแต่ก็ผิดหวังหลังจากที่ได้รวบรวมกำลังเอามือไปเคาะที่ประตูกำแพงทั้งทุบทั้งเคาะจนกระทั่งปวดแขนไม่หมดก็ไม่เห็นมีใครมาเปิดประตูเลยแม้แต่คนเดียวก็เลยท้อใจทำท่าจะพละหนีออกมาแต่เผอิญสายตาของยายก็เหลือไปเห็นปุ่มกลมโผล่มาจากผิวกำแพง3ปุ่มก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงเอานิ้วมือกดลงไปบนปุ่มตรงกลางเสร็จแล้วแกก็ตกตะลึงเพราะว่าประตูบานใหญ่มันเปิดออกทันทีเลยเสร็จแล้วก็มีร่างผู้ชายกำยำบึกบึน2คนเดินออกมาจากในบ้านหลังเนี้ยทั้งคู่แต่งตัวแปลกๆสวมกางเกงขายาวมีผ้าสีแดงพันท่อนล่างหลายชิ้นชายผ้ายาวห้อยลงมาเกือบถึงพื้นแต่ว่าเสื้อไม่ได้ใส่ คนทั้งคู่นี้หน้าตาดุดันทะมึงทึงมือนึงก็ถืออาวุธคล้ายๆสามง่ามแต่ด้ามยาวยายก็ยืนตัวสั่นอกสั่นหวั่นแขวนด้วยความกลัวแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองให้เข้มแข็งเอาไว้แล้วก็ตอบคำถามของคนแปลกหน้าทั้งสองคนนั่นน่ะเมื่อได้ทราบว่าเป็นคนหลงทางมาไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอีกต่อไปทั้งคู่นี่ก็พายายเดินเข้าไปในสถานที่ใหญ่โตที่ว่าเนี่ยเหมือนกับพระราชวังหรือว่าปราสาทของคนชั้นสูงเสร็จแล้วเจ้านายหรือว่าหัวหน้าในที่นั้นก็ก้มลงมาถามลูกน้องสองสามคนที่ก้มหน้าด้วยท่าทางพี่นอพี่เทาเบื้องหน้าของคนที่ว่าเจ้านายเนี่ยมีสมุดปกแข็งเล่มใหญ่มโหฬารชนิดไม่น่าจะเป็นไปได้วางอยู่บนพื้นแล้วเดี๋ยวอากาศที่มืดมัวก็ค่อยๆแจ่มใสขึ้นโดยที่ยายเองในหิวใจจะขาดอยู่แล้วไอ้ที่กลัวก็กลัวว่าจะมีชื่อยายอยู่ในสมุดเล่มนั้นเสร็จแล้วเขาเปิดดูพักหนึ่งก็ไม่มีพระเจ้าช่วยโล่งใจไปทีหนึ่งผู้ที่เป็นประมุขก็บัญชาให้ลูกน้องปล่อยตัวยายแล้วก็พายายไปส่งยังสถานที่ที่มาจากที่ไหนให้ไปส่งที่นั่นแต่ก่อนจะพาไปส่งให้เป็นธุระจัดหาข้าวปลาอาหารน้ำท่าให้ดื่มจนอิ่มหนำสำราญซะก่อนนะปรากฏว่าอาหารที่กินน่ะเป็นของที่ยายเคยใส่บาตรพระในตอนเช้ากล้วยปิ้ง2ลูกกับปลาช่อนเค็มอะไรอย่างเงี้ยจำได้อาหาร2ชนิดเนี่ยยายใส่บาตรถวายพระสงฆ์ตอนที่อยู่ที่บ้านแล้วตอนเช้าๆมีพระมาบิณฑบาตนะแต่ตอนนี้อาหารนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ยายแล้วพอยายกินกล้วยปิ้งปลาเค็มเสร็จผู้คุมก็พามาส่งตรงที่ยายไปพบครั้งแรกยายก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆนะซับน้ำตาด้วยบรรยากาศในห้องนั้นมันก็แสนที่จะเศร้าเหลือประมาณเหตุการณ์ต่างๆยายได้พบกับตาที่เล่ามาแกก็บอกว่าเพื่อจะเป็นบทเรียนให้แก่ลูกหลานและเด็กนักเรียนทั้งหลายจะได้เอาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปพอยายเล่าจบคุณสายันก็เห็นว่ายายเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียระหวยโรยแรงต้องการจะพักผ่อนกินอาหารหลับนอนก็เลยประคองไปนอนพักแล้วก็ขอบใจบรรดาเด็กนักเรียนทั้งหลายซึ่งมีน้ำใจช่วยเหลือให้ยายได้มีชีวิตใหม่เด็กๆก็ยกมือไหว้ร่ำลายายแล้วก็ไหว้คุณสายันหลังจากนั้นก็ทยอยกันออกไปจากบ้านยายทิ้งภาระหน้าที่ให้คุณสายันเอาใจใส่ปฏิบัติดูแลยายผู้มีพระคุณไว้หลังจากยายฟื้นกลับมาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันคุณสายันก็ปรึกษากับญาติผู้ใหญ่ในเรื่องการดำเนินชีวิตของท่านแล้วก็หลังจากที่ยกเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันแล้วยายก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอำลาบ้านไม้ชั้นเดียวซึ่งมันเกือบจะเป็นสุสานฝังยายทั้งเป็นซะแล้วที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นของนอกกายไม่ตายเสียก็หาใหม่ได้เพราะฉะนั้นยายก็เลยจัดการขายที่ดินผืนนั้นเสียแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกับครอบครัวอย่างยุติธรรมอำลาตำบลวัดไร่ขิงอย่างคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวก็กลับมาสู่ความสุขตามอัตภาพในหมู่ญาติพี่น้องที่ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของคุณสายันที่ยายได้เคยได้กินได้หลับได้นอนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วก็อยู่ต่อมาอีกตั้งเกือบ20ปียายถึงได้จากไปครับนั่นเป็นเรื่องของยายสายกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นครับ